Noong bata ako, every time sumapit ang Holy Week ay umuwi kami sa lola ko. Tapos doon kami natutulog ng 2 linggo. Medyo luma na yung bahay ni lola at nasa tabi ito ng napakalaking puno. Kung titignan mo ay halos kalahati ng bahay yung lapad ng punong ito. May hindi ako malimutan na pangyayari noon na naging rason kaya hanggang ngayon ay natatakot akong umuwi doon. Madaling araw noon at tahimik nang natutulog ang lahat. Ako naman, dahil namamahay, nakababad lang sa cellphone ko at nakikinig ng MP3. Nang biglang mabalot ng makapal na usok ang buong kwarto, maging sa labas ng bahay. Napatayo ako, inakala ko na nasusunog ang bahay. Agad akong bumaba habang sumisigaw para lumabas sila mama. Binuksan ko yung pintuan sa likod ng bahay para doon dumaan palabas. Tapos may narinig akong kumaluskos na parang may tao. Naisip ko baka may nagtatangkang sunugin ng bahay ni Lola. Wala naman akong nakita pero sumigaw ako. May tao ba dyan? Walang sumagot. Pero nangilabot ako sa sumunod na nangyari. May narinig akong umatungal. Tapos may nakita akong napakalaking anino na naglakad palayo. Sobrang laki nito, halos kasing taas mismo ng bahay ni Lola. Humahangos akong pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok ko, nandun na sila mama at lola na nagising sa mga sigaw ko. Habang pinapainom nila ako ng tubig para kumalma, ikinuwento ko yung nangyari sa lola ko. Sumagot naman siya ng, "Natural lamang yun, dahil may kasama tayong nakatira dito." Nakisabat din ang mama ko at sinabing, "Hindi pa rin pala tayo iniiwan ng kapre, inay." Napangiti silang pareho. "Kapre? May kapreng nakatira dito?" Nanginginig na tanong ko. "Oo, apo. Pero huwag kang mag-alala, mabait siya." Bahagya na akong nakalma at sinabing, "Meron palang nakikitira sa atin dito?" Napangiti ang lola ko at sumagot siya ng, "Nagkakamali ka, apo. Hindi pa ako pinapanganak ay nandyan na ang malaking puno na yan. Bago pa natayo ang bahay na ito ay nandyan na siya. Sa madaling salita, tayo ang nakikitira sa tahanan ng nilalang na yun." Magandang araw sa mga members ng Pinoy Creepypasta. Avid listener niyo po ako from Saudi. Sir Neb, pahide na lang po ng identity ko. You can call me Charles at isishare ko lang po sana itong na-experience ko noong nasa Pinas pa ako. Nangyari ito nung college pa ako, second year ako noon. Malayo yung lugar namin sa school kaya nangupahan ako sa isang maliit na apartment kasama yung isang barkada ko, si Jesse. Bali, 2 single na kama, sariling banyo, kainan, at pwede kang magluto sa may likuran. Sakto lang talaga siya sa aming dalawa, tapos ang mura pa ng upa. Unang gabi pa lang namin sa lugar na yon, talagang iba na ang dating sa amin. Nandyan na yung hindi ka makatulog kahit pareho naman kami ni Jesse na hindi na mamahay. Kumbaga, kahit saan dinadatnan kami ng antok, lalo na kapag pagod o nakainom. Maraming beses na may nagparamdam sa amin doon pero piliin ko na lang ang ikukwento ko. Ito madalas kong na-encounter noon, lalo na nung bago pa lang kami sa lugar. Kasi naging routine na namin na pag umaga na, ang isa naghahanda ng pagkain tapos yung isa mag-uumpisa ng maligo para hindi sayang sa oras. Madalas si Jesse ang nagluluto kasi wala akong pag-asa sa pagluluto. Kahit itlog o hotdog ay nasusunog ko. Ang mangyayari eh, paglabas ko ng banyo, maririnig kong pumipito yung takore namin. Hudyat na kumukulo na yung tubig. Sinigawan ko si Jesse na patayin ang kalan kasi sayang sa gas. Paglapit ko sa kalan, biglang nawala yung tunog tapos nandun si Jesse. At nagsabing, "Ba't ko papatayin eh, kasasalang ko lang ng takore." Hinawakan ko pa yung takore at ni hindi pa mainit yung bakal. Pero sigurado ako sa narinig ko. Nasa 5 o 6 na ulit pang nangyari ang senang yun. Meron ding isa, si Jesse naman ang naka-experience nito. Kumakain siya noon at nakaupo sa mesa. tapos nasa right side niya yung banyo. Nakita niya ako na nanggaling sa kwarto, patakbong pumasok sa banyo, sinara ang pinto tapos binuksan yung gripo. Eh, late na yata siya nung time na yun. Tumayo siya at kumatok sa banyo para madaliin ako. Nagalit pa nga siya dahil hindi ako sumasagot. Pero yung galit niya, napalitan ng takot nung bigla akong dumating galing sa tindahan. Pagbukas namin ng pinto, walang tao pero nakabukas yung gripo. Sunod-sunod ng pagpaparamdam ang na-experience namin dun. Nakasanayan na lang namin. Tinawag pa nga namin yung nagpaparamdam na si housemate. Yun nga lang, may isang time na nagparamdam ito at medyo hindi nakakatuwa yung ginawa niya. Natutulog ako nun. Medyo maaga kasi ang duty ko, 6 a.m. dapat nasa school na ako. Working student din kasi ako nun. Naalimpungatan ako ng mga 10 p.m. kasi si Jesse kinakalabit ako. At ako naman dahil ayokong maistorbo, nagtulog-tulugan na lang para tigilan na niya ako. Tapos siguro after isang oras, ginigising na naman niya ako. At ngayon, hinawakan na ako sa balikat at niyug-yug ang katawan ko. Sumagot na ako habang nakapikit pa. Pre, ano bang kailangan mo? Maaga ako bukas eh. Hindi naman siya sumagot sa akin. Maya-maya pa, sinubukan na naman niya akong gisingin. At ngayon, sinabunutan na ako tapos winasiwas pa yung ulo ko. Napikon na ako kasi nahila talaga yung anit ko sa pagkakasabunot. Tumayo ako tapos sinigawan ko siya. Ano ba? Yamas naman pre, o natutulog yung tao eh. Pagtingin ko sa kama ni Jesse, dito ko naalala. Ako lang pala mag-isa sa apartment ngayon. Umuwi pala siya ng probinsya at sa makalawa pa yung balik niya. Gusto kong isipin na nananaginip lang ako pero nung mga oras na yun, nararamdaman ko pa rin yung kirot ng pagkakasabunot sa akin. Tapos, paglingon ko sa banyo namin, may taong nakatayo sa loob at nakaharap lang siya sa pader ng banyo. Hindi ko siya gaanong naaninag kasi isang ilaw lang ang nakasindi. Pero matangkad siya at nakasuot ng itim. Hindi ko na inantay na humarap siya sa akin. Tumakbo ako agad palabas at hindi ako muling pumasok ng apartment hanggat hindi sumikat ang araw. After mangyari to, talagang nagporsige kaming lumipat ng apartment. Tibali ng mahal, basta walang nagpaparamdam. Good evening, Sir Nep. Palagi po akong nakikinig na stories mo sa YouTube. Sana po mabasa mo itong story ko. Ako si Kyla. 28 years old na ako. At ikukwento ko lang ang di ko malilimutang story na nangyari more than 20 years ago. Dedicate ko po ang story na ito sa Kuya Marvin ko. Lumaki kami ng kuya ko na sobrang close. Hindi nga ako gaanong nakikipaglaro sa labas ng bahay noon kasi kahit kaming dalawa lang ng kuya ko, ayos na sa akin. 2 taon lang ang tanda niya sa akin kaya rin siguro parang kalaro lang ang turing ko sa kanya. Magkadikit ang kwarto naming dalawa at ganoon din ang kama namin na manipis na pader na yari lang sa plywood ang pagitan. Mayroong parte ang pader na parang biyak, kung kaya pag nagsasalita ka ay dinig mula sa kabilang kwarto. Meron kaming code ng kuya ko noon gamit ang pagkatok. Magtatanong ako sa pamamagitan ng pagsasalita sa biyak ng pader. For example, pag hindi ako makatulog, tatanungin ko siya kung gising pa ba siya. Sasagot siya sa pamamagitan lamang ng pagkatok. Ang code namin para dito ay kapag isang katok, ibig sabihin oo. At kapag 2 katok naman, ang ibig sabihin ay hindi. Every night, ganito ang routine namin ni Kuya. Parang papatulog na nga namin na mag-usap sa ganitong paraan. Sobrang close talaga kami ni Kuya. Para bang sa lahat ng pagkakataon gusto ko kasama ko siya. Kung kaya, misto lang gumuho ang mundo ko nang bigla siyang pumanaw. Nang maaksidente ang sinasakyan niyang school service. Halos hindi ako umalis sa tabi ng kabaong niya habang pinaglalamayan siya. Iyak ako ng iyak sa pagkawala ni Kuya. Nang malibing siya, kahit kaunti ay hindi nabawasan ang kalungkutan ko. Doon na ako natulog sa tabi nila mama, para hindi ko siya gaanong maalala. Lumipas ang ilang linggo, at doon na ako ulit natulog sa kwarto ko. Papatulog na ako nang biglang may narinig akong kumatok mula sa kwarto ni Kuya. Noong una, natakot ako. Pero dala na rin siguro ng pagkamiss ko kay Kuya, agad din nawala yung takot ko. Humiga ako agad, kagaya ng ginagawa ko dati. Dahan-dahan, bumulong ako sa siwang ng pader. Kuya, Kuya. Pagkatapos nito, may narinig ako muling kumatok. Nagsalita akong muli. Kuya, miss na kita. May narinig akong nagsasalita mula sa kabila, ngunit pulong lang. At ang pinagtataka ko, parang boses ng babae yung naririnig ko. Nag-umpisa akong magtanong, Kuya, ikaw ba yan? Walang sumagot o kahit katok man lang. Muli ay nagtanong ako, Kuya, ikaw ba yan? Maya-maya, biglang may kumatok ulit. Ngunit tatlong katok ito, which is hindi naman namin ginagawa ni Kuya. Nagsimula na akong balutin ng kaba. Umiiyak na ako at muli nagsalita ako. Hindi mo alam ang code, hindi ikaw ang kuya ko. Bigla na lamang ako nakarinig ng sunod-sunod na katok na para bang nanghuhula na lang siya. Sunod nito, narinig ko na parang kinukot-kot yung biyak ng plywood gamit ang mga kuko. Takot na takot ako. Sumisigaw na ako para marinig ako nila mama pero hindi sila nagigising. Patuloy pa rin ang pagkatok mula sa kwarto ni Kuya. Maya-maya, narinig kong biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Kuya. Kasunod ang yabag ng paa papunta sa kwarto ko. At dito, kinalampag ng sunod-sunod ang pinto. Pagkatapos, narinig ko ang isang boses ng babae na parang nababaliw. Nagtulak muna lang ako at nagsisigaw sa sobrang takot. Ilang minuto pa, narinig ko na ang boses nila mama. Agad kong binuksan ang pinto at napayakap na lang ako sa kanya, habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Lumingon ako sa labas. Si Papa naman sumilip sa kwarto ni Kuya, ngunit walang tao, maliban sa aming tatlo. Makalipas ito, hindi na ako muli pang natulog mag-isa sa kwartong yon. Kung sino man yung na-encounter ko nung gabing yon, sigurado ako, hindi yon ang kuya ko. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa side channel natin na Shadow Weavers. Dito magtatampok tayo ng mga kwento mula sa iba't ibang manunulat. Sana po ay makapag-subscribe kayo para magtuloy-tuloy ang progreso ng channel na yon, para makasabay dito sa Pinoy Creepypasta. Nakalagay ang link sa comment section ng video na ito. Click nyo lang po at mag-subscribe po kayo. I-like nyo rin po sana ang Facebook page natin. Maglalagay tayo dito ng mga exclusive videos na hindi makikita dito sa YouTube channel. Muli, nasa comment section po ang link para dito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Pinoy Creepypasta, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell. Huwag nyo rin po sana kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Ako po si Neb Quero at magandang gabi po sa lahat.